ډیرم خوشاله چې کولا دستور وینم ډیرم خوشاله چې کولا دستور وینم زکا پرنا زیگم دنیا دستور وینم کولی سری دی پو حیا زینت پو خلی دی کولی سری دی پو حیا زینت پو خلی دی ډیرم خوشاله چې کولا دستور وینم زکا پرنا زیگم دنیا دستور وینم خلو کې تاثیر دا وخبي بغا پلان لخو خلو کې تاثیر دا وخبي بغا پلان لخو هر وخت هر ځای کې ډیرم خوشاله چې کولا دستور وینم زکا پرنا زیگم بندی خایستا مو د اسمان وڑا لمن کاری دوی بندی خایستا مو د اسمان وڑا لمن کاری دوی بندی خایستا مو د اسمان وڑا لمن کاری شپا کی ورت ګورا ډیرم خوشاله چې کولا دستور وینم زکا پرنا زیگم والس بین روح سار سخی اور د ایمان شغلی والس بین روح سار سخی اور د ایمان شغلی خدای ته محترم ډیرم خوشاله چې کولا دستور وینم زکا پرنا زیگم اے گران بدر الدین سلام ماتا نو ژوند را کړی کلا چې مسیر کلا چې مسیر صفا صفا دستور وینا ما ډیر یم خوشاله چې کلا دستور وینا ما خوشاله چې کلا دستور وینم زکا پرنا زیګما زکا پرنا زیګما زکا پرنا زیګما زکا پرنا